Muhterem efendim, Hazreti Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh Yemen'e gidişiyle alakalı hadisler müzakere edilirken mübelliğin dört vasfına dikkat çekildi. Temsil, merak uyarma, meraka cevap verecek donanım ve üslupta tedricilik. Günümüz açısından bu hususların şerhini lütfeder misiniz? Muaz bin Cebel radıyallahu anh hazretleri, sahabe-i kiramın alimlerinden, ahlak ve karakter bakımından da hemen her kesimle uyum içinde olabilecek tipte bir insandı. Yemen'de yeni Müslüman olmuştu. Daha sonra çok önemli şeyler yapacaktı Yemenliler. Kadsiye'de de yine Yemenli olan o Becile oymağından dünya kadar insan orada şehadetleriyle İlahi Kelimetullah istikametinde önemli bir misyon eda ettiler Kadsiye'de. Becile'nin orada hani Cerir İbni Abdullahil Beceli var ya, Huzur Risalet Penayi'ye geldiğinde o kabilenin eşrafından, dışarıdan gelen bir bedevi gibi olduğundan dolayı kimse çok da böyle alaka göstermiyor gibi, tanımıyorlar. Herkes tabii bir insan gibi geliyor o Huzur Risalet Penayi'ye, ona canlar kurban. Bulduğu boş yere oturuyor, insanların iftar tablosu yanına alıyor ve rivayete nazaran cübbesini de altına seriyor, otur diyor. İşte oymak Kadsiye'de Kudema Sabikune Evvelnun eda edecekleri misyonun çok üstünde adeta bir misyon eda ediyorlar, doğranıyorlar orada. Pers saltanat ve debdebesini Allah'ın izniyle yerle bir etme mevzuunda önemli bir misyon eda ediyorlar. İşte böyle bir yere Efendimiz Muaz bin Cebel'i gönderirken çok önemli. Yani kimi nerede istihdam edeceğini, evet o yüksek fetanetiyle deha demeyin, akılda demeyin, mantıkta demeyin, esasen min indillah, Allah tarafından müeyyet bir muhakeme kabiliyeti, bir görme kabiliyeti, bir değerlendirme kabiliyeti. Halid'i nerede istihdam ediyorsa başarıyla dönüyor. Falan nerede istihdam ediyorsa başarıyla dönüyor. Onun istihdam ettiği insanların İslam cemiyetine, cemaatine bir falso yaşattığı hiç görülmemiştir. Bir kere evvela başta ona bakmak lazım. Yani Muaz bin Cebel gidecek oraya. Nasıl bir dönemde Mus'ab bin Ümeyr'i Medine-i Münevvere'ye gönderirken isabetli bir seçimde bulunuyor. Daha çiçeği burnunda bir delikanlı. Dünyaya karışmamış daha. Seve seve gidiyor. Ama orada dine karşı bir tavır var yani. Müslümanlığa karşı da bir tavır var. Hatta daha sonra Müslümanlığın işte böyle pişualarından, piştarlarından insanlar, mesela Sa'd ibn Muaz gibi kimseler gelecek böyle kellesini almak üzere. O gençliğine rağmen gayet soğukkanlı, ona der ki, abi mi der, kardeş mi der ona, büyüğü mü der, ne derse der. Hele otur benim dediğimi bir dinle, ondan sonra istersen benim kellem emren amade. Oturur dinler o da onu orada ve hemen teslim olur. Evet, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği insanlar hep başarıyla dönmüşlerdir. Bir kısım muvakkat hezimet türü sarsıntılar, sürçmeler yaşanmış da onun dediğin hilafına hareket edildiğinden dolayıdır. Örnek olarak siz Uhud Savaşı'nda Okçular Tepesi'ni terk eden insanların durumunu düşünebilirsiniz. Zinhar onları suçlamaya kalkmayın. Çünkü inneme tezellem diyor, zelle diyor Kur'an-ı Kerim. Bi ba'di ma kesebu diyor. Hem de kesip diyor, iktisap değil yani. Büyük bir kabahat işlediler de iktisaplarına binaen Allah onları hezimet yaşattı demiyor yani. Evet. Herkes ganimet alıyordu, biz alayım diye. Artık bitti her şey. Nasıl olsa karşı taraf kaçıyor gibi bir iştahat hatası. Bir sevap kazandılar, iki sevap yerine. Aynen öyle, Hüneyn'de de öyle oluyor. Birileri öne atılıyor ama karşı taraf Yavuz okçular, oka tutuyorlar. Orada da yine kendi öne atılarak orada makus kaderi Allah'ın izni inayetiyle bir idbar durumunu ikbale çeviriyor. Yeniden orada ruhu revani Muhammed'i şehbal açıyor, dalgalanmaya başlıyor Allah'ın izni inayetiyle. Onu bilmek lazım. Muaz İbni Cebel böyle bir livadar, böyle bir bayraktar. Onu irşad için Yemen'e gönderiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gidişiyle ilgili hadis müzakere edilirken Übbelliğin dört vasfına dikkat çekilmişti. Bir temsil. İnsanın dediği şeyleri yapması, temsil buna diyoruz. Enbiya-i İzam'ın önemli bir vasfı tebliğidir. Tebliğ, o nebinin Allah'la münasebeti, ondan aldığı vahiy demektir. Ondan aldığı vahyi başkalarının sinelerine ifade etme, başkalarına ifade etme misyonudur, vazifesidir. Tebliğ diyoruz. Bunlar bu yönleriyle mübelliğidirler. Bir yerden alıyor, bir yere veriyorlar. Şimdi bu çok önemli bir misyondur. Baş tacı bir misyondur. Baş tacı bir misyondur. Fakat buna denk bir şey vardır. Belki başkaları onun da önünde görürler. Doğru, oradan aldı, tebliğ etti ama fakat dediği şeyler yaşama, milimi milimine. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tefhalun. Ey iman edenler! Nasıl böyle bu yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Yani madem söylüyorsunuz, yapın onları. Söylediğiniz şeylerin hüsnü kabul görmesi, onların pratik hayatta yaşanmasına bağlıdır, vabestedir. Deyin ve yaşayın onu. Hatta bir deyin, iki yaşayın. Bir deyin, üç yaşayın. Bir deyin, dört yaşayın. İnsanların iftihar tablosu, ümmeti Muhammed'e objektif olarak Allah'tan getirdiği mesajlarla işte beş vakit namaz. Hatta işte o beş vakit namazın bile Hanefi mezhebine göre vitri vacip vaciptir. Diğerlerine göre sünnet. O zaman 17 rekat yapar yani. Saysanız siz. Bu kadar. Objektif olanı budur. Sonra cebrenli noksan o farzlarda kusur olursa şayet nafileler o eksiği gediği giderme adına teşri kılınmıştır. Cebren lin noksan demek kırığı, çıkığı, sarma demektir. Bu sargıya da cebire denir. Fakat mecbur değil. Ama onları bir yönüyle o farzların yanında yapınca farzların insanı Allah'a yaklaştırmasını onlar katlar. Farzlarla bir müfret yaklaşım yapıyorlarsa İbadet-ü taat adına o cömertlikleri, civan mertliklerinden dolayı kurbu nevafil diye bir şey zuhur eder, bir şey tecelli eder. Buna da kurbu nevafil deniyor. Nafilelerle Allah'a yaklaşma. Onun üstünde, ötesinde baş döndürücü bir yaklaşma. Bu yaklaşmaya insanın iftihar tablosunun beyanı Allah gören gözleri, işiten kulakları, konuşan ağızları, tutan elleri olur. Yani adeta onlar yapmak istedikleri her şeyi Allah Celle Celaluhu onlara yaptırtır. Ellerini uzatırlar, hiç boş dönmezler. Adım atarlar da geriye dönme lüzumunu hissetmezler. Hep başarıdan başarıya koşarlar. Buna kurbu nevafil deniyor. Nafileler bu. Bu açıdan onlar da mutlaka yerine getirilmesi lazım. Dua kılıyorsanız artırmış olursunuz. Evabin kılıyorsanız artırmış, teheccüd kılıyorsanız artırmış olursunuz. Bunlar. Ama insanın mükellef olduğu şey Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi abdest ile bir saat. Hepsi o kadar. Bir saat yeter ona. Ama insanlığın iftar tablosuna gelince size mükellefiyet adına teklif buyurduğu bu şeylerin 10 katını yaşıyordu. Böyle adeta onu her zaman oruç tutuyor gibi görürdünüz. Adeta. Adeta Savmi Davud'un üstünde ama başkalarını ona zorlamazdı. Aksine bu işi zorlaştırmak isteyenlere karşı, mesela ben her gün oruç tutacağım diyene karşı, ileride yaşlandığın zaman bunu böyle yapamayabilirsin mülahazasına binaen. Aile hukukuna tam riayet edemezsin ona binaen belki. Zayıf düşersin ona binaen. Onun dışında, ibadet-ü taatın dışında senin yapacağın başka şeyler de karşına çıkabilir. Cepheden cepheye koşma gibi bir şey de karşına çıkabilir. Ve hayatının sonuna kadar bunu devam ettiremeyebilirsin. Ebu Derda gibi insanlara, Abdullah ibn Amr ibn el-As gibi, Abdullah ibn Ömer gibi, bunlar bu türden insanlardı. Bunları da tadil buyururdu Allah Resulü. Mesela ben her gün oruç tutacağım diyor. İlle de böyle çok oruç tutmak istiyorsan pazartesi, perşembe tut. Veya ayın 13, 14, 15. günleri tut derdi. Ben ondan daha fazlasını yaparım. Savmi Davud tut. Bir gün tut, bir gün ye, bir gün tut, bir gün ye. Ramazanın dışında derdi. Bunlardan bazıları ona muhalefet etmeme kaydıyla bildikleri gibi davranırlardı. Allah Resulü'nün bu mevzudaki tembihi, tesiri, işi kolaylaştırmasına rağmen bildikleri gibi davranırlardı. Nitekim Abdullah ibn Amr ibn el-As. Amr ibn el-As'ın oğlu yani. Baba öyle bir adam, o dönemin en rasyonel insanlarından, dahilerinden bir tanesi. Fakat zahit mi zahit, abid mi abid. Hayatının sonunda fazla bulur ve sıkılır. İnsanlığın iftar tablosuna gelince, işte ayakları şişinceye kadar yatmazdı, namaz kılardı. Orucu da öyle tutardı. Mübarek Ayşe validemizin ifadesiyle yemesiyle içmesi de ona göreydi. Aynen sahih hadis-i şeriflerde ifade buyuruluyor. Bazen bir ay, bir ay geçerdi, bir ay daha geçerdi, bir ay daha geçerdi. Üç ay, üç defa ayın hilalleştiğini görürdük. Sonra tolunaştığını görürdük. Bizim evimizde su kaynamaz ve bir şey pişmezdi. Yeğen Urve diyor ki, Hazreti Zübeyir'in oğlu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halasının torunu. Urve diyor ki, Ayşe validemizden rivayet edilenlerin çoğunu o rivayet eder. Hala ne ile geçiniyordunuz? Bir esvedeyn diyor, iki siyahla. Elma ve temr. Bir su, bir de hurma. Hani bazıları diyorlar ya, biz o peygamberin ümmetiyiz ki, bir suyla bir de hurmayla geçiniyordu. Evet. Dolayısıyla hani biz de öyle yaşıyoruz. Allah o yaşamada mübarek eylesin. O ufku herkese açsın inşallah. Evet. Namazı öyleydi, orucu öyleydi. Bir yerde gaileli bir şey olunca, mesela Bedir'de savaşan askerlerinin yanında, önünde. Çadırının önüne kadar geliyorlar. Eğer orada kendilerini ona karşı siper yapacak insanlar olmasa ona da ilişecekler. Ve nitekim Uhud'da mübarek dişi kırılıyor, miğfer parçalanıyor, yüzü yarılıyor kanlar içinde. Bir peygamberin durumuyla ifade buyuruyor o halini. Allahümme hedi kavmi fe innehum la ya'rifun. Allah'ım benim bu ümmetim hidayet buyur. Bunlar bilmiyorlar beni. Ama orada kendisini öyle göstererek değil de bir peygamber kavmi tarafından işte bu duruma maruz kalmıştı. Yüzü kanlar içindeydi. Şakır şakır kan akıyordu. Ama o çok ciddi bir İsa ruhuyla ellerini açmış Cenab-ı Hakk'a yakarıyor ve diyordu ki Allah'ım bunlar hidayet eyle, zira beni bilmiyorlar, bilseler yapmazlar. Evet, tehlikede en öndeydi. Yani ben eğer ölümle göğüs göğüse gelmezsem, bu mevzuda ölü olunması gerektiğini anlamazlar. Böyle arkada durursam, gitsin başkaları ölsün orada, ondan sonra da o cenaze sahiplerine ne mutlu size, bakın bir sürü şehidiniz var filan. Öyle değil. Evvela sen. Bu böyle devam ettiği sürece de bizim ikbal yıldızımız adeta kutup yıldızı gibi hep kendi çevresinde dönmüş, hiç yer değiştirmemiş, hiç batmamış, belki bütün yıldızlar onun etrafında tevaf ediyor gibi dönmüşler. İkbal yıldızımız, Emevi döneminde de böyle, Ömer bin Abdülaziz dönemi, Abbasi döneminde de böyle, Hadi dönemi, Mehdi dönemi, Harun Reşit dönemi, Mutasım dönemi, Osmanlı'da da böyle. Düşünün, Osman Gazi attan hiç inmemiş. Ve ruhunu Koca Sultan çadırda Allah'a teslim etmiş. Asya'dan Küçük Asya'ya, Anadolu'ya gelirken nasıl çadırlar içinde gelmişler? Söğüt'te öyle bir çadır. Ve Bursa'yı fethetmeye gidiyor. Orada Bursa'nın ışıkları göründüğünde işaret ediyor ve ruhunu çadırda teslim ediyor. İnandırıcı olur. Temsil çok önemli. Böyle Firdevs'i edasıyla, talakatlı, belaatlı veya cami inceliğiyle veya Mevlana iştenliğiyle hutbeler ihraz edin. Temsildeki bu güç kadar çevrenize müessir olamazsınız. Osman Gazi öyle. Bunu gören oğlu Orhan Gazi attan iner mi? Evet. Balkanlara öyle geçiliyor orada. Bu abi Süleyman Şah, dedenin adı konmuş. O da orada şehit düşüyor. Bola yerde. Onun oğlu Murat Hüdavendigâr sırp sındığında yaralanmış, ruhunun ufkuna yürüyeceği zaman dudaklarından dökülen şey yanındakilerine, evlatlarına Yıldırım Han oğlu attan inmeye süz diyor. Temsilde önde olduğundan dolayı demek ki böyle olacak yani. Ben ölüme amade olmazsam onların önünde inandırıcı olamam. Temsilim benim, ne diyeyim, takavvülümün orada. Yani saçma sapan sözlerimin önünde, çok talakatlı bile olsa, olmazsa önünde ben arkamdakilerine inandıramam kendimi. Evet, Efendimiz öyle bir temsil insanıydı. Ebu Bekir öyle bir temsil insanıydı. Ömer öyle bir temsil insanıydı. Osman öyle bir temsil insanıydı. Ali öyle bir temsil insanıydı. Radiyallahu anhum elfe merratin. Allah hepsinden 1000 defa razı olsun. Bizleri de kuyruk sallayarak yanlarına gitmeye muvaffak kılacaksa muvaffak kılsın. Yüzümüzü onların ayaklarına sürelim. Onu en büyük paya sayarız. Muaz İbni Cebel'i oraya gönderirken de önemli temsil esasen. Demek öyle bir karakteri seçiyor ki hakikaten dediğini katlayıp yaşayan bir insan. Bir diyor, müfret diyor. Fakat müzaaf yaşıyor. Ziya Gökalp'ın terminolojimize kazandırdığı ifadeyle diyelim, mükap yaşıyor. Üçe katlıyor onu. Katlıyorsa dörde katlıyor. Aleme 5 vakit namaz diyorsa şayet kendisi 20 vakit namaz kılıyor durmadan. Temsil inandırıcı olur o zaman. Sizin arkadaşlarınız büyük ölçüde 20 küsür senedir dünyanın değişik yerlerinde. Aidiyet mülazasıyla bunları onların yerine koyma gibi bir küstahlığa girmek istemem. Fakat kaçta kaçıyla nasipdardılar. Kaçta kaçını uyguladılar onu. O kadarıyla bile gönülleri öyle otağlar kurdular ki Allah'ın izni inayetiyle bir iki senedir kafalar karıştırıldığı halde ne derlerse desinler çağırdı sizin arkadaşlarınıza dediler ki bakmayın onların dediklerine. Biz onlarla aramızı bozmak istemiyoruz. İşinize devam edin. O mevzuda istadat kabardıkça, köpürdükçe bir yönüyle onlar birkaç tane daha yeni okul açsanız daha iyi olur falan dediler. Ne onların eliyle gelen talebeler pişmanlık duydu, ne de sizden oraya giden insanlar havariler gibi. Ademi kabulle karşı karşıya kaldı Allah'ın izni inayetiyle. Temsilin ne kadarı vardı arkadaşlarda? Allah tamamına erdirsin demek suretiyle ben o mevzudaki temsil durumlarını ifade etmeye kalkmayayım, suizanla girmeyeyim. İnşallah meseleyi tamamıyla, tamamiyetiyle ortaya koymuşlardır diyeyim sadece. Meşiyeti ilahiyeye bağlayayım onu. Temsil çok önemli. Temsille halledilmedik problem yoktur. Halle halledilmedik problem yoktur. Bir. İkincisi merak uyarma mevzu. Çok önemli. Sunacağınız mesaj etrafında merak uyaracaksınız. Göklerden ve yerden bahsediyorsunuz. Bir kere başta gittiğiniz her yerde bir yaratıcıdan bahsediyorsunuz. Bir yaratıcı var diyorsunuz. Siz böyle bir münazayla zannediyorum Şintoistlere gitseniz, Budistlere gitseniz, Brahmanistlere gitseniz, hatta tamamen bir ahlak sistemi olarak kabul edilen yani dinler tarihine veya ahlak tarihine, ahlakçıların kitaplarına öyle giren. Bazıları Buda'yı da öyle görüyorlar. Konfüçyüs. Zannediyorum onlar bile herhalde bir yaratıcının şöyle böyle mevcudiyetinin şemmesini vicdanlarında duyuyorlardı. Müşriklerde bu vardı. Puta tapıyorlardı. Lat, Menat, Uzza, İsaf, Nail'e diyorlardı ama Kur'an-ı Kerim onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir deyince birdenbire gürlüyorlardı Allah. Kendi güçleriyle, o putların güçleriyle olamayacak şeylerle karşı karşıya kalınca Allah diyorlardı. Buna tevhid-i rububiyet deniyor. Bir kısım selefiler, belki bu işitçiler de meseleye öyle bakıyorlar. Yani en dinsiz insanlar bile şöyle böyle bir yaratıcıya inanırlar. Öyleyse az buçuk böyle söyleyeceğiniz şeylerde onlar küçük bir izini taşıyorlarsa mesele onunla başlamak lazım. Bu açıdan merak aver şeylerle meseleye başlayarak onların içinde bir arzu, bir istek uyararak yani size sizin bugüne kadar inana geldiğiniz, kabul ede geldiğiniz şeylerden daha hayırlısını haber vereyim mi ben size? La ilahe illallah hani kulu Mekke-i Mükerreme'de hatta kulu la ilahe illallah birileri itiraz ettiler buna. Ama sahih hadis-i şeriflerde var. Tüflihu diyor. Şimdi orada bir kere bu sözü söyleyince esasen zımni olarak bunun içinde Muhammedur Resulullah var. Kulu la ilahe illallah bir gelip size diyecek ki la ilahe illallah deyin kurtuluşa erin. Felaha erin. Kendi kendine nasıl böyle bir kurtuluş vaadinde bulunur bu insan? Demek ki bu birinin emriyle söylüyor bunu. Demek ki Allah'tan getiriyor bunu. Öyleyse o Allah'ın elçisi. Fakat bakın o zimnide çok ciddi bir espri var. Neden? Abdülmuttalib'in yetimi, Ebu Talib'in yanında büyüyen bir insan. Öyle bakıyorlar ona. Şimdi kulu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah tüflihu. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ha sen kendini anlatmaya kalktın derler. Bidayette. Fakat öyle bir şeyle başlıyor ki onlar da çok defa onu diyorlar. Çünkü bir tevhidi rububiyet var onlarda da. Kulluk adına yapılması gerekli olan şeyleri bilmiyorlar. Zamanla öğrenecekler onu. Kulu la ilahe illallah tüflihu. Evet. Merak uyarıyor. Yani böyle deyince ondan sonra 1, 2, 3, 4 deyince bu türlü meseleleri yahu dediği her şey doğru bunun. Dolayısıyla bir dediğiniz daha sonra diyeceğiniz şey inandırıcı referans oluyor. Allah Muhammedur Resulullah'a referans oluyor. O Allah karşısında kalkın el pençe divan durun referans oluyor ona. Burada biraz aç durun, oruç tutun yani. Ahirette sürekli böyle tok olmak, değişik şeylerden istifade etmek adına burada biraz aç durun. Fakirin, fukaranın halini anlama adına aç durun. Allah'ın nimetlerin kadrini, kıymetini takdir etme adına aç durun. İftar vaktinde bir bardak soğuk suyun ne manaya geldiğini, ne ifade ettiğini anlama adına biraz aç durun, susuz durun. Onlarda uyardığınız o meraka karşı değişik şeyleri sorabilirler. Mesela evvela mesajını getirdiğiniz zatı sorabilirler. Heraklius sormuş muydu, sormamış mıydı? Burada. Dehiyetül Kelbi, Allah Resulü'nün mesajını Muhammedin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila Herakl Azim-i Rum, insanlığın iftihar tablosunun mübarek beyanı. Da bir name yazarken bile gönülleri fethetmeye matuf bir altın anahtar gibi. Allah Resulü'nden Rum'un azimi, büyüğü diyor. Falan filan demiyor yani, Heraklius demiyor. Rum'un büyüğü diyor. Çünkü o da bir tepki alabilir. Nameyi götürdüğü zaman Ebu Süfyan da orada bulunuyor. Ticari bir kervan da oraya kadar gitmiş. Veriyor, alıyor nameyi, okuyor. O name malum, hala o name ise şayet bizim tablolarımızda vardır. Nameyi okuyor, onlar da ticaret için gelmişler. Oradan gelen insanları bir bana çağırın. Çağırıyorlar Ebu Süfyan. Müslüman değildi o zaman. Fakat zannediyorum günümüzün çok Müslümanlarından daha insaflı. Puta tapıyor ve insanların iftihar tablosunun karşısında o gün. Ama insaf başka şey. Böyle bir name geldi. Bu zatı nasıl bilirsiniz? Vallahi o zatı biz isterseniz bu Enbiya-i İzam sıfatıyla sıdık, emanet, tebliğ, ismet, fetanet. Neyi sorarsa doğru söylüyor. Emin bir insandır. Sadık bir insandır. Şöyle bir insandır. Bugüne kadar hilaf-ı vaki beyanına rastlanmamıştır. Bu dediklerin doğruysa ayağımı bastığım bu yere yakında o zat gelecektir diyor. Keşke günümüzün Heraklüsleri de en azından bu kadar insaflı olabilselerdi. Evet. Şimdi diyelim ki hani işte merak uyardınız, Efendimiz dediniz bizim. Efendimiz olmasaydı kainat kitabını doğru okuyamazdık. O kitabın ifade ettiği manayı anlayamazdık. Onunla esmaya yönelemezdik. Onunla sıfat-ı sübhaniyeyi keşfedemezdik. Onunla zat-ı vahd deyip nakabili idrak o zat karşısında hayret ve dehşet yaşayamazdık. Dünya neye malikse onun vergisidir. Hep medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Evet, diyorsunuz yani. Böyle bir zat, o zat diyorsunuz. Evet. Fakat işte o mevzuda o cevapları isabetli olarak hakikaten öyle isabet, öyle bir donanımda olacaksınız ki dediğiniz şeyleri bileceksiniz. O dediğiniz şeylerin üslup açısından karşı tarafta bir tepkiye, bir reaksiyona sebebiyet vermeyecek. Geriye dönerek bir hususu bir kere daha tekrar edeceğim. Mesajınız çok hakikaten mübarek, mukaddes, mualla olabilir. O bir esastır. Ve usule ait önemli bir meseledir. La ilahe illallah. Bir esastır bu. Olmazsa olmaz bir esastır. Muhammedur Resulullah olmazsa olmaz bir esastır. Fakat bu esasları sunarken üslupta yaptığınız bir hata, mesele nasıl sunulacak? Hangi ambalajla ortaya konacak? Karşı tarafın hissiyatı, hani Frenkçi ifadesiyle empati dediğimiz şey, onları da kendi duygularıyla ölçüp, değerlendirip, takdir edip, bunlar da şöyle düşünüyorlar deyip, onu da hesaba katarak ortaya koymazsanız şayet, siz bir yönüyle usulü, temel meseleyi üsluba feda etmiş olursunuz. Yönteme feda etmiş olursunuz. Hakikat gümbür gümbür yıkılır. Şimdi uyuşturucu çok ciddi bir tehlike. Adeta ekini biçer gibi nesilleri biçiyor, yerle bir ediyor. Saman çöpü haline getiriyor. İçki de öyle. Başka türlü Efendim gayrimeşru şeyler de öyle. Buhemlik de öyle. Ama gün görmüşüm işe başlarken hele biz şu faizden bir başlayalım işe falan dediğiniz zaman bence orada esas merak uyaracak şeyi yakalayamamışsınız demektir. Onların dikkatini çekecek şeyi yakalayamamışsınız demektir. Hemen başta tepki alırsınız. Düşünün ki her sözü adeta öyle deniyor yani kelam-ı seyyidil beşer kelam-ı seyyidil beşer seyyidü kelamil beşer. Beşerin efendisinin sözleri sözlerin efendisidir. Onun lali güher gibi dudaklarından dökülen kelimeler gönülleri fetheder. Ve insanlar yere yatarlardı. Ama faiz 4 fasılda, riba 4 fasılda yasak edildi. En son veda hutbesinde. Efendim bu da şöyle böyle 20 sene sonra. 4 fasılda. İnsanları rehabilite ede ede onun zararlarını göstere göstere onun yokluğunun faydalarını irade ede ede 4 fasılda içki 4 fasılda yasak edildi. Daha başta çokları hemen onun ne menem şey olduğunu anladılar, vazgeçtiler ondan. Zararı da vardır, faydası da vardır ama zararı daha çok bunun. Faydası nedir? Onu üzümü, hurmayı vesaireyi şıra yaparsınız, boza yaparsınız, satarsınız, yararlanırsınız. Belki o hale gelmeden dolayı kullanabilirsiniz, içebilirsiniz onu. Fakat öyle bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim onu sundu ki aklı başında Hazreti Ebu Bekir gibi kimseler, Hazreti Ömer gibi kimseler daha onunla bırakıverdiler onu. Fakat kat'i yasak geleceği ana kadar ki Bedir'den sonra oldu bu. Düşünün yani Bedir'de hicreti seniyenin 2. senesi. 13 sene Mekke, 2 sene de Medine-i Münevvere, 15 sene sonra kat'i yasak o zaman geliyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel azzam rislüm min ameli şeytan feştenibû leallekum tuflihûn deniyor. Evet. Şimdi üslup buysa insanların şöyle böyle bir yönüyle ister zaaflarına verin insanların, isterse onların esas dalalet ve sapıklık hesabına çok önem arz etmemelerine veya önem arz eden şeylere nispeten nisbi önemleri az olduğuna binaen onları öne çıkardığınız zaman da tepki alırsınız. Reaksiyonlarla karşı karşıya kalırsınız. Nereden başlayacağınızı çok iyi belirlemeniz lazım. Onun için düşünün Hazreti Pir de meseleye başlarken daha ziyade Allah'a iman, ibadet-ü taat gibi şeylerle, namaz gibi şeylerle, insanlığın iftar tablosuna gelen ilk vahyi ikra bismi rabbikellezi halak. Ne kadar yumuşak. Oku diyor yani. Seni yaratan, terbiye eden, yükselmene, büyümene sebebiyet verecek bir ismin esas cilvelerini gösteren Rab kelimesiyle ifade ediyor. İkra bismi Rabbik, mürebbik demek. Seni bir kıvama getirecek olan Rabbin adıyla oku diyor. Buna kimse tepki vermez. Bu açıdan da onlarda uyardığınız meraka vereceğiniz cevap mutlaka başkalarının da kabul edebileceği, tepki vermeyeceği şekilde bir üslup içinde olması lazım. Defaatle tekrar ettiği için sizin irfanınıza havale ediyorum onu. Bu da çok önemli bir meseledir. Ebu Zer'i göndermiyor yani buraya. O da tepeden tırnağa abide bir şahsiyet. Fakat hani hak bildiği meselede geliyor, o da ifardan geliyor. Mekke'de ilk dönemler itibariyle daha Efendimiz'i görünce bayılıyor. O baygınlığını Kabe'nin karşısında, bayılmasını Kabe'nin karşısında onlara meydan okuma şeklinde ortaya koyuyor. Tepesine biniyorlar, dövüyorlar onu. Ona güzel dövme denmez, ona saygısızlık olur. Diğerlerine de hak verme gibi bir şey olur. Ama dövüyor, hırpalıyorlar. O büyük zatı. Bütün Gıfar'ın, Gıfar kabilesinin gözünün içine baktığı o zatı. Bir ölü oluyor, iki ölü oluyor. Hayır ben diyor, haykırmadan duramam diyor bunu. Allah şahit sen Allah'ın Resulüsün. Ben bunu haykıracağım. Öylesi haykıracağım ben bunu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sen şimdi dön ifara git diyor. Sonra zuhuru duyduğun zaman yani Medine'ye Yesrib'i Medineleştirdikten sonra sen gelirsin o zaman diyor. Bakın mübarek bir sahabi, çok hakperest. O mevzuda rahatlıkla boynunu verebilecek bir insan. Fakat bir yere bir elçi olarak, mübelliğ olarak, mürşid olarak onu göndermiyor. Muaz İbni Cebel'i gönderiyor. Her mürşide el vermek ki yolunu sarpa uğratır, mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Evet. Merak uyarıyor, aynı zamanda meraka da böyle bir hakkın cevap veriyor. Gayet soğukkanlı, ne derlerse. Bu evet şöyle, şöyle bir insan, şöyle abide bir şahsiyet. Yetim olarak büyüdü. Allah bütün destekleri elinden aldı onun. Bir yönüyle tamamen esbab sukut etti. Evvela babasını aldı, sonra anasını aldı. Sonra bağrına basan dedesini aldı. Sonra Medine'de olduğundan dolayı Ebu Talib'i de aldı. Allah Resulü'nün dayandığı bütün asalları elinden aldı. Fakat o hiç sarsılmadı. Hep dimdik durdu. Hiçbir fırtına onu sarsamadı ve deviremedi. O böyle bir zat diyor. Yaptığı bunca hizmet karşısında dünya adına efendim tırnak ucu kadar bile bir şey kazanmayı elde etmeyi hiç düşünmedi. İşe başlarken hayat çizgisi neyse hep onu korudu. Merak uyardığı toplum üzerinde esasen anlatacağı şeyleri de çok iyi bilmesi ve usulüne göre onu anlatması lazım. Veya üslup, o üslupla onu anlatması lazım. Yoksa hafizanallah değişik vesilelerle ifade edildiği gibi başta gelmesi gerekli olan çorba olduğu halde gelsin baklava falan demek suretiyle servisi yüzünüze, gözünüze ulaştırmış olursunuz. Belki çoğumuzun çok defa bu mevzuda tebliğde benim gibi belki densiz vaizlerin camiden insan kaçırmalarının altında da temelde bu vardı. Üslup hataları vardı. Eğer birkaç insanı eski hocalar öyle derlermiş. Kaç adamın katilisin sen? Yani kaç adam sen din adına bir şey anlattığından dolayı dinden uzaklaştı ve kendini ölüme saldı derlermiş eskiden. Evet, meraka cevap verecek donanımda olması lazım. Üsluba dikkat ve tedricilik dedik. Üslup biraz onun mütemmimi gibi. Üslup, üsluba dikkat, ikincisi de tedricilik. Yani nereden başlayacaksınız? Öne alacağınız meseleler hepsi birden değil. Yoksa Cenab-ı Hak 23 senede değil Kur'an-ı Kerim'i birden bir kitap halinde indirirdi. Efendimiz'e verirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da alırdı onu. Derdi ki alın yazın bunu böyle. Ondan sonra herkese dağıtın bunu. Okusunlar akılları başlarına gelsin. 23 sene içinde tedricilikle esasen rehabilite ede ede o toplumu değişik hadiseler münasebetiyle ki biz buna esbab-ı nüzul diyoruz. Hadiselere bağlı. Bağlı olduğu hadiseler projektör gibi. O ayette inen o vahide o vahyin ne manaya geldiğini aydınlatıyor. Doğru anlaşılıyor. Çok önemli bir sebep bir sahip oluyor. Tedricilik. Ve günümüz açısından bu hususların şerhini dillendirir misiniz demek. Onlar lütfeder misiniz? Dillendirir misiniz? Ben de yüzüme gözüme bulaştırmaya çalıştım bunu. Herhalde bu mesele temel disiplinleri itibariyle değişmemiştir. Günümüzün mürşitleri de dünyanın dört bir yanına açılırken, çevrelerindeki insanları zimmetlerken, evvela konu komşudan başlayarak, bu tabi Türkçe konu komşudan başlayarak, onları ziyaret ederek, onların sizi ziyaret etmesini sağlayarak, onlara ikramda bulunarak, onların size ikramda bulunmasını sağlayarak, değişik vasıtaları değerlendirerek, köprüler, münasebet köprüleri kurarak, Frenk ifadesiyle diyalog köprüleri kurarak, onların ruhlarına nüfuz etmeye çalışacaksınız. Ruhunuzun ilhamlarını onların sinelerine boşaltmaya çalışacaksınız. Zimmetleyeceksiniz. Kendi ülkenizde bunu yaptığınız gibi, ülkenizin dışında, bütün dünyada, o insanların genel durumlar nazarı itibarı alarak, yani o toplumu doğru okuyarak, kültür değerlerini doğru okuyarak, kültür ortamlarını doğru okuyarak, tesirinde kaldıkları şeyleri doğru okuyarak, nereden başlayacağınızı belirleyip, ona göre onlara telkinde bulunma meselesi, belli bir tedricilik içinde, yavaş yavaş. Bazı yerlerde temerrütlerle karşılaşacaksınız. Yılmadan, usanmadan, her şeyi o tedirciliğe emanet ederek, vakti merhunu gelmedi demek bu işin. Kabul saati gelmedi. Çünkü Allah'ın elindedir Celle Celaluhu. Hemen öyle istediğiniz zaman olsaydı, istediği her şey olan insanın iftihar tablosunun, istediği şeyler gökten yağan yağmur gibi hemen oluverirdi. Ama öyle olmadı. O zat aynı zamanda o mevzuda da çok önemli bir temsil sergiliyor. Allah onun öyle yapmasıyla bize diyor ki, bakın benim en sevdiğim insanım, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Ona bakan Allah'ı hatırlat. Böyle bir zat bile mesajını 23 seneye yayarak o insanlara kabul ettirmeye çalıştı. Bu sizin için esasen numune-i imtisaldir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Peygamber sizin için arkasından gidilecek çok önemli bir numune-i imtisaldir. Örnek. Nasıl yapmışsa öyle yapacaksınız. Yol o, yöntem o. Gerisi Angarya. Cenab-ı Hak Angarya peşinden koşmadan bizi halas eylesin. Vesselam.